من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ آپ سے اے نبی قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب اللہ ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں اے نبی جیسے گویا آپ اس قیامت کے دن کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے جس کے نام گمراہی لکھ دی اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالے اس کو کون راہ راست پر لائے جیسے کہ فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں دیکھو آسمانوں اور زمین میں ہماری کیا کچھ نشانیاں ہیں لیکن نشانیاں معجزات اور دھمکیاں کوئی چیز بھی ان کافروں کو مفید نہیں پڑتی قیامت اور اس کی نشانیاں یہ آیت قریش مکہ سے متعلق اتری ہے یا یہود کی ایک جماعت سے متعلق لیکن پہلی بات زیادہ درست ہے کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور یہود تو مدینے میں رہتے تھے یہ لوگ قیامت کا وقت جو تم سے اے نبی پوچھتے ہیں سو اس کا یقین نہ کریں گے تکذیب کے انداز میں پوچھتے ہیں جیسا کہ اس آیت کے اندر بیان سے نتیجہ نکلتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اے نبی سچے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ ہوگی کب یعنی قیامت اور کس تاریخ اور فرمایا کہ یہ کافر قیامت کو جلدی مانگتے ہیں حالانکہ مومن تو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے اور جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں بڑی گمراہی میں ہیں اور اللہ نے فرمایا بتاؤ وہ کس تاریخ کو ہوگی اور دنیا کب ختم ہو جائے گی اور پھر گھڑی قیامت کی کون سی ہے تو اے نبی ان کافروں کے اس پوچھنے پر انہیں جواب میں کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب اللہ ہی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اے نبی وہ وقت قیامت پوچھیں تو بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں کہ اس کے وقت کی تحدید تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ نے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض یعنی زمین و آسمان والے اس علم سے بے بہرے ہیں حسن رحمہ اللہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اہل ارض و سما یعنی زمین و آسمان والوں پر بہت بھاری گزرے گی ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مطلب کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو قیامت کا ضرر نہ پہنچے گا آسمان پھٹ جائیں گے ستارے ٹوٹ پڑیں گے سورج تاریک ہو جائے گا پہاڑ اڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ہوگا آسمان والوں کو بھی اس کا علم نہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت اچانک آ جائے گی لوگوں کو اس کا سان و گمان بھی نہ ہوگا صحیح بخاری اور مسند ابی اعلیٰ نیز مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ ایک وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا کافر یہ عجیب بات اور اس پیش گوئی کی صداقت دیکھ کر ایمان لائیں گے لیکن کسی کو بھی اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا یا گنہگاروں کو اب نیک کام کرنا کوئی نتیجہ نہ بخشے گا دو آدمی کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے اس غرض سے کپڑے کا تھان کھولا جا رہا ہوگا دودھ دوہ کر پیا بھی نہ گیا ہوگا لوگ پینے کے پانی کی ٹینکی صاف ہی کر رہے ہوں گے نوالا منہ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ نہ گہاں قیامت شروع ہو جائے گی اللہ ہم سب کی اس دن کی ہولناکی اور رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے یسألونک کأنک حفی عنہا اس کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے یعنی وہ قیامت کا راز اے نبی آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ ان کے بڑے دوست ہیں، اور اس انداز میں پوچھتے ہیں گویا قیامت کی تاریخ وقوع سے آپ واقف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس راز کو کسی مقرب ترین فرشتے یا اپنے کسی رسول پر بھی ظاہر نہیں کیا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تمہارے ہمارے درمیان تو رشتہ داری ہے، ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت قیامت کو پوچھتے ہیں سو نہیں جانتے کہ نبی کو بھی اس کا علم ہی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا علم ہی رکھتے۔ جبریل علیہ السلام ایک عربی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ امور دین کی تعلیم لوگوں کو حاصل ہو سکے، اور ایک طالب ہدایت سائل کے انداز میں رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور رسول اللہ سے اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر ایمان اور احسان سے متعلق دریافت کیا، پھر پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اس چوتھے سوال کے جواب میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں تو مجھ کو تم سے زیادہ علم نہیں، یعنی جیسے تم ناواقف میں بھی ناواقف، اور کوئی شخص بھی اس بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کی گھڑی کے قائم ہونے کا علم ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بشکل عربی یعنی ایک دیہاتی آدمی کے رسول اللہ سے قیامت کی نشانیاں پوچھیں، رسول اللہ نے نشانیاں بتا دیں، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ کے ہر جواب پر وہ عربی کہتا گیا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ جانتا تھا اور بات کی صداقت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس انداز تصدیق پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے تعجب کیا کہ یہ کیسا سائل ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب پر صادر کر رہا ہے۔ پھر یہ سائل چلا گیا تو نبی نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، اور اس بہانے تم لوگوں کو مسائل دین اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے جب کبھی یہ صورت بدل کر آتے رہے میں پہچانتا رہا، اور اس دفعہ تو میں نے بھی نہیں پہچانا تھا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ میں نے آغاز شرح بخاری میں اس حدیث کو بیان کر دیا ہے، اور جب ایک عربی نے آپ سے پوچھا اور بلند آواز میں آپ کو پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے بھی بلند آواز میں جواب دیا، ہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا قیامت کب آنے والی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے نادان، قیامت جب بھی آئے گی ضرور آئے گی، لیکن تم بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا بڑی بڑی نمازیں اور روزے تو خیر نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے مجھے بہت محبت اور شفقت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ روزے اور نمازوں سے مراد یہاں پر فرض نمازیں اور فرض روزے نہیں، بلکہ نفلی روزے مراد ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا کہ جس کو زیادہ چاہتا ہو۔ یہ روایت سنن ترمذی، نیز صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے انتہا خوش ہو گئے۔ بخاری اور مسلم میں اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایتوں سے یہ حدیث متعدد طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی شخص ایسا سوال کرتا جس کی اس کو چندہ ضرورت نہیں اور اس کے لیے عبث ہے یعنی بیکار محض، تو رسول اللہ جواب میں اس بات کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے جس کا جاننا اس کے لیے اپنے سوال سے کہیں زیادہ ضروری ہوتا، تاکہ وہ اپنی ذات کو اس سے نمٹنے کا اہل بنا لے اور پہلے سے تیاری کر رکھے، اگرچہ اس کی تعین وقت سے واقف نہ ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دیہاتی عرب رسول اللہ کے پاس آتے تو اکثر یہ سوال کرتے رہتے کہ قیامت کب ہوگی، تو رسول اللہ ان کے کسی بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی تو یہ بوڑھا بھی نہ ہونے پائے گا کہ تمہاری قیامت تو آ جائے گی۔ گویا قیامت سے مراد موت ہوئی، جو یہاں سے ہٹا کر تمہیں عالم برزخ میں لے جا چھوڑے گی، اور بہت سی احادیث اسی مضمون کی الفاظ کے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جو سب کی سب ایک ہی مضمون کی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مقصد ان سب حدیثوں کا یہی ہے کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس بچے کے بڑھاپے سے پہلے قیامت آ جائے گی، یہ اطلاق بھی اسی تقید پر محمول ہے، یعنی مراد اس سے لوگوں کی موت کا وقت ہے، اپنی وفات سے ایک ماہ قبل رسول اللہ نے فرمایا تھا، جیسا کہ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مجھ سے تم لوگ پوچھتے رہتے ہو، اس کا علم تو خیر اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت آنے میں اور کتنی مدت ہے، لیکن میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ اس وقت زمین پر جتنے متنفس آباد ہیں، یعنی جتنے انسان ہیں، 100 سال بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گویا یہ مطلب ہوا کہ جیسے قیامت میں سب لوگ مر جائیں گے، اسی طرح 100 سال میں موجودہ سب لوگوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ گویا تعین وقت ہی اگر چاہتے ہو تو لو، یہ تعین وقت ہے۔ اس طرح قیامت سے مراد اس ایک صدی کا اختتام تھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ بات کو اس ڈھنگ سے بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں روایت ہے، کہ شب معراج میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے بھی فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، لیکن علامت یہ ہے کہ دجال نکلے گا، میرے ساتھ ایک دو شاخہ ہوگا، وہ مجھے دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھل جائے گا اور اللہ پاک اس کو ہلاک کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان، میری آڑ میں ایک کافر چھپا ہوا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کو ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ اپنے اپنے شہروں اور وطنوں کو واپس ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، ہر گوشے میں ابل پڑیں گے، شہروں کو پامال کرتے پھریں گے، ہر چیز ان کے آنے اور پھرنے سے برباد اور تلف ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ چشموں پر پہنچیں گے تو چشموں کو خالی کر دیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لے کر آئیں گے، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان سب یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دیں گے، حتیٰ کہ ہر جگہ فضا ان کی لاشوں کی سڑن کی بدبو سے مسموم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ پانی کا بہاؤ ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں لے جا ڈالے گا۔ اس وقت پہاڑ اکھڑ جائیں گے، زمین پھیل جائے گی۔ اس وقت قیامت ایسی قریب ہوگی جیسے 9 مہینے کی حاملہ کے، جس کو لوگ نہیں جانتے کہ دن رات میں کس وقت زچگی ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پیغمبر علیہم السلام بھی قیامت کا وقت نہیں جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف اس کی علامتیں بتا دیں، کیونکہ اس امت کے آخری زمانے میں وہ اتریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ فرمائیں گے۔ مسیح دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور امام احمد وغیرہ کی مسند میں ہے، ہمارے نبی امی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی الرحمہ اور نبی التوبہ ہیں، فرمایا ہے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، چنانچہ آپ نے کلمے کی اور بیچ کی انگلی کو جوڑ کر بتایا، گویا کہ میرے ساتھ قیامت لگی ہوئی ہے، یعنی دونوں کے درمیان کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ غرض علم الساعہ یعنی قیامت کے قائم ہونے کی گھڑی کا علم صرف اللہ پاک ہی کو ہے۔